الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بندرابي جول بتدوبي يو روبي يو تري كورك يو تري غاندودا على نيوري على نيوكينداد على نيامدي غوري على نيامدي تيو ci Ousmane dañ ñama tew ah sa ñehi bande ñami tew mako bandirabe julbe en garte yewtere men yewtere korko ma adraka ma yewtere kore jede biiro e nam yewtere non wodi fasungaaji woni yewtere en jokke en dam en feewna hakkunde besunguuji hakkunde galleji hakkunde hoddiibe hakkunde debbo e gorko hakkunde jinnaade e biddo kono woni yewtere en nanna qabri la hawla wala quwwata illa billah woni yewtere en nanna kaso woni yewtere en taje en dam Allah wi wa qulu lin nasi husna kale ko mujj de sangare kale ko mujj mi haadi no jamaanu boydo debbo goto sanki be donki tan suudde mo ha pawmo e dow do do lotereedo be donki tan fawdi ha woni be ngaddi debbo goto yo lor biddo debbo o be jettimo be wi'e be jetta be donki on noddi docteur Abaye Batay Abbas Batay on ko loto maybe wi ande ceerno Abbas e min gonde alhali o kodi o odo debbo min donki hay suudde mo tan min pawomo do lotertedo Allah makko te min donki wawde debbo ni wonno way wi gonde e jangudi gonde e jangudi gonde e jangudi o do mi Allah dum simore gonde e jangudi gonde e jangudi e be jangay be jangay be jangay be jangam do haa suuta foodon debbo wi kanyum lota odo debbo sona ande alhali mo biddo debbo gorne wonno don kay goddo ndo sur o mi kalanta o son kalanta o puy mon bi ha lawla e o lotem o mi tirim halam ma jafo dana ciura neram o neram ko mojjo akabakh bah mojjo kono non ko puso galliji o yar e legal o ettudo hala o nawto so fusse so rendidimi woni huljinde so dañani mo rendina ko minan be makko rendinta e rew ummede hoddibe e isra e festira ko mo ligey makko ndew may hay lorde be donki lorde mo bandiraɓe sehilaɓe wala hawla wala quwwata illa billah wonni la sala sana wi on kaalowo yo haal moƴƴere walla o deƴƴa la ilaha illallah muhammadu rasulullah enam e darsu men ɓennuɗo onon fisiɓe duwanaɓe ƴamanaɓe hayso koye kork eyyi wona fulɓe duwawɓe mbiyata ko ƴamanede eyyi hade Samba Diallo nandirmi e farmat ceerno Ousmane min ƴamoy ala ƴamanede ko duwanede en kalino darsu men hanki caggal e gurɗena anno jetten jomiraɗo subahana taala mbiɗen oɗo suka garɗo nela sala alah sallam o yiya rasulallah jinmi tan ko newɗe nakam fijirde en kalino darsu o foof kono jinmi reftade hen ko oɗo debbo ko haali ko no wayi mawdudi foof no hulɓinani foof nelaɗo ƴettakimo fiyanimo huɗanimo so tawi nela sala alah sallam ene jogui ngal ɗo muñal ene jogui oɗo jurum e ndeɗo teyre e deyre e moƴƴere dokkuɗomo ndeɗo moƴƴere o dokkunomo oɗo jurum o baɗɗo e ɓerde makko ndeɗo jurum o ɓerde makko waɗa opération hettere iblis itta toon wedda walla hol wiyete gueɗal iblis itta e ɓerde makko ɓerde makko seekama laabi ɗiɗi nde woni cukalel to bani sa'ad e ndew yahar dow asaman nde enen ɓerɗe men ceekaka yo allah dandu e bone iblis so tawi nelaɗo ko ni wayi hewde jurum allah noon bandiraɓe sehilaɓe la ilaha illallah muhammadu rasulullah ɗum waɗi allah wimo ma arsalnaka ila rahmati alamin an nelerɗa ko jurum allah wi wa rahmati wasat kulshe min jurmedam huɓtidi hunde foof hoto paɗen ƴew allah allah mum ko yidde en o wi fa firru ilallah inni lakum minhu nadhirun mubin ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين أرتوي ويحذركم الله نفسه ويحذركم الله نفسه ألو يندق بين تمك سرنا بين تمك هون قد شركو هون قد رجو كوكو نجج تلكي قبري جي بحريتي مبام ما يفو ما هم قبري وين بتر فين عفوا يجي من بحوهن ألو يندق بيا رموم لا إله إلا الله o yi wa rahmati wasat kulli shay allah yuri men huftidi hunde fo hay min ko hen jeyami ƴew bandiraɓe sehilaɓe muñal allah wonɓe homtata iblis salima sujjande allah walla adama kadi wone sontade allah fir'aun yeehi ha wi ana rabbukumul ala ƴew fira iblis ha joni nan ñama omon yara omo waɗa ɓiɓɓe omo bonna ɓe omo hulɓina ɓe omo bonna peeje ɓe omo majjina ɓe ala nan mo ñinimu du won allah wi inna rabbaka labil mirsad allah wi inna allah hol wite hol bi jire idha akhadha inna la adu inna allah wa idha akhadha alqura wa idha akhadha alqura wa hiya zalim inna akhadha alim shadid ala ne wono heñak jom toña ngeen jom toña ngeen be do wodo shirku e gedo bonde e wofobe allah allah ko tuntindi do be be boccita ko allah do won allah heñaki do won de do yurmende fo e munyal nelade jigugol fof ko munyal allah buri hewde bandiraabe sehilabe la ilaha illa wodi kampon arrahman o mo jippini simoro ko wiire bismillahir rahmanir rahim arrahman allama alquran la ilaha illa allah kum arrahman nyane fof eden janga faten bi arrahmanir rahim la ilaha illa allah muhammadur rasulullah nela sallallahu alaihi wasallam o jomara do jogi tem dar yurmede yurmede wotal o tellini aduna yummo yurmo bim daba yurmo bim julbe moftane tepade jeena yurmede ha nyane dar ge bandira be sel la ilaha illa allah nela sallallahu o yidde bo gor en yilo bim ciagal wolde debbo bici yibi do buci dum o yoro ciko o debbo ma weddo bim e jeembo ciagal de way wadde dum be mbi debbo watta o yi allah buri yurmade on la ilaha illa allah jurmi do mon podda ko herso dum doga fa ya dum ciukelel de san so yi yummum do no yummum ni en yidi dum en yurmi dum hayyo mama hayyo nene tawr nene addi biscuit nene addi bohe nene addi beñe nene addi akara nene addi holi fetawe rokka dum jidda tax rokka dum ji muy yara muyna yi allah jogi do honi fof non o yi wa immi shay illa indana khazain taw jidda ko gite allah jogi magasinaji mum bibbe um jogi dum worbe um jogi dum rewbe um jogi koyde um jogi arsu um jogi ngurdam um jogi mayde kala ko jidda allah jogi la ilaha illa allah ngare ndoken pento allah bandiraabe sehilabe e nam e dasu men bindudo bandiraabe sehilabe en biira e tem dar yurmende chapan jena jil ha darnge allah yurmodo en yafa dum bandiraabe julbe ay fidaaw bi haali dum ko won ko mi beydan hen fidaaw kaltede e jene sejo o sallani kono fidaaw de woti won are hadith ñene darnge do juldo fonno nadde jeygol kefera wade den fidaaw juldo kefera nata bang nata e place makko bandiraabe sehilabe enam sabu neddo fon jogi galle jidide galle aljanna e galle jeygol heferbe be galle jima aljanna ko julbe donar dum do juldo fonno nadde jeygol e kefero bandiraabe jeygol ko kefero ron galle makko jeygol o ngare pamen do en bandiraabe sehilabe enam e dars men ben bi allah subhanahu wa taala o hadi en halde ko wona gonga o hadi en wata digande jinnaabe o hadi en nyamde kalis al yatim o hadi en halde fenane to allah walatin laado dum do fo en kalin dum o hadi en kadi e badade fijirde bandiraabe sehilabe kono mbale ko non tan gede den goppire en ala o wiyani de do gedo badde dum fo mi nyaawi dum ko jeyngol fay wonta yalto abadan allah wiya non allah watta dum kanko yi wa inni la ghafarun liman taba wa amana wa amila salihan muhtada la ilaha illa allah o yi umu heewi ko yurmoto ko yafaro wonande todo o fewni o moddini dum wadi odo ayne jippinde sahabaabe tampi alladhina amanu wa lam yalbisu imanan bi dhulmin ulaika lahum amn allah wi ben don tojbe e toñange mabbe be gomdini gomdingal be dendina hen toñange sahabaabe ngari ya rasulallah hol am toñara o yi ala ko cikkun toñange be mi toña neddo toña bande o yi ala wada dum ko nanani ko luqman wi inna shirka la dhulmun adhim shirku woni toñange burbe bonde ne fitnur ala fo gurdo mo toñara o toña hore makko o toña koddido makko o toña allah bandiraabe sehilabe enam ido fo allah halidum heren baddum kono sen tuubi bandiraabe en moddini la ilaha illallah te damal tuubuye koko udditi ba tan maayde yettaake goddol bandiraabe sel falawla idha balagatil huqum wa antum hina idhin tanzurun wa nahnu aqrabu minkum walakin la tubsirun la ilaha illallah don hankati kallulaha kono baade yettaake kallulaha tuubuye en sel wala nangi fudiraangi hirnangi don bandiraabe sehilaabe tuubuye en sel kono non so neddo hankati yi malaikaaji mawtu ngari o yiibe hankati tuubuye nafata bandiraabe sehilaabe ngari tuubanen allah bandiraabe sehilaabe enam wa tuubu ila allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun nena sala sanobi jomiraat o mo werta jungu makko nyalom baddo bakkar jamma tuubu o werta jamma baddo bakkar nyalom tuuba bandiraabe sehilaabe ha nangi fudir hirtaangi la ilaha illallah dum non bandam e sifaaji ibadur rahman ngare namden koye mbal ko hen jeeydan wala en jeeyaka hen so tawi ko hen jeyɗen jetten Allah ɓeyden ñagode wurde hen ha maaya hen, so tawi en jeeyaka hen ñagode Allah yo waɗ Allah waɗ en en ɗiɗo sifaji moƴƴi jantade Qur'an to sourate Furqan. Bandiraɓe sehilaɓe kedduɗe, alladhina idha khatabahumul jahilun الذين إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما قالوا سلاما حديث أوي الذين يمشون يمشون وعباد الرحمن جعفر وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما قالوا سلام لا إله إلا الله بيرو بجارة بنياجة jara ibn jaysa jaysu mo jani nyaaje mo jani holwete on samdi on werno kadi jom kala bodew ba mi jirnu werno kadi mi jiri wala no werno nyane walde badar wala uhud wona nyade walde badar ne radi honnango kaado silama e nangugal tigirigirigirigi hor sahabaabe jettu dum bandiraabe o wonay jaysude o mo jaysude silama ne laade jaysude en hada ko wana do bandiraabe sehlab la ilaha illallah yejiri sahabe jom kala bodew ko so yaltini kala karan hankata ko jijjem e gaawe yimbe polar bandiraabe sehlab e nam jaysude mojjani hewde guttu mojjani ne laade kala dasdo wuttum en wonde guttu o nata aljanna ndesan be do so toñama so be jettama so ɓe kuɗama ɓeɓe yami yafimama min ɓuuri min mi wona babba so fettima a fettirima ɗum on pooti bandiraɓe sehilaɓe ena wona biyaw sa wi kam mi wiytuma sappo e jeeɗiɗi mi naatema mi feere guiri ala sa feeri guiri nder déchet ji nder reedu nder tektegui mboreɗa ko perta guiri nder reedu wala hawla wala yaafomo hono feere stoklato wa min de sa wi kam joni mi naatema feere guiri sa feeri guiri noon sa wumi noon stoklato astahfirullah to jaafo ɗum bandiraɓe julɓe ena sahaabi oto Abu Dujana jom kala mboɗeo ba ena والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما ان جاء صفاج ما بمبارك وجولت صيام الصلاه خير من النوم هل ندير امي ما تنتي كورك نلا دي تدوغال جولد كو جولد جام يا الله يرمو اون دون غورك امي دو جام او جولي سو جونس بوك داني سو فيندي ديم سو فينان او ويتش دوم ديام اينام كانكو ديبو او يا الله يرمو ما يا فوم سو تاي امي ما جام او فيندي غورك ماك سو امك او ويتش ديام او يان جتا كونغي روف بيا سامبا جالاي هور ديبو نياغي ران نياغو روكاكا كو نياغي تان في gorko ulugal e hore cheno Ousmane wi sa ummi ya findin jom galma jidda ko warde mo sahudatu bari ben julobe jamma ndisan Allah wi jiyaabum oppi leso mum oppi jom surum ina julo jamma beedo ko ibadur rahman suba be jiyaab enam walladhina idha anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu be bonnata kali kadde gona be gordani dum pour dépassade men dépassone mo be pour rokkude be ndokka dum opparan rokkude ɓe dokkata neɗɗo arema ñagoma min ne mballa kam aɗa andi kalis o ko waɗata ɗum en harmi ko jafoɗon ko cimmotoɗo ko boni walla ko jaro ko boni oɗo rokkumo kalis ma hay jeeya aɗa jogui raisin aɗa yeeya oɗo raisin mo jeeyata aɗa andi sa tottima ɗum ko sangoro waɗiti ɗum hoto yeeymo ɗum Allah wa ta'awanu alal birri wattaqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan e ballodire e ɗigguere hoto ballodire e wofte Allah bandiraɓe sehilaɓe ena walladhina la yad'una ma allahi ilahan akhar la ilaha illallah wala yaqtuluna nafsa allati harrama allahu illa bilhaq wala yaznun ɓeɗon jeeya e golle mabɓe moƴƴe ɓe mbatta shirku mi watta bandiraɓe sehilaɓe to fuutoto ha joni mi toñani kalimi kokkone danda ina e jeygol joni heewi mo jinnaɗo mum ceerno wonno almudo wonno moƴƴo wonno so maayi mahane ha yooɗa yimɓe gara ene pappo hen wallahi ko shirku Allah wi yafata kan ko shirku an baɗɗo ɗum o aɗa andi ko shirku taw ka almudo mbeɗe siftinma ɓe siftana hooram jamanu koko ɓoyata diine koko ɓorata aduna yaha tan gandal de usto jamanu ma ar ma gagneji mbatto rewede nela salatu darnge dartako to daws haɓe mbatte rewde sanamaji ay ndenno Abou Diagne mbaɗanno jamanu ma ruttotoon so qabri bama waɗama watte foppede waɗama shirku ko an woni responsable caggal duuɓi temeɗe ɗiɗi taw a maayi ɗum won nelaɗo dew mayata oyi Allahuma la tajal qabri wasana yuɓba ɓe Allah hoto waɗ qabram wasan dewateɗo o yo Allah hud nasara en so goto mabɓe maayi ɓe maayi agñere mum ɓe maayi hen mbaɗa statiji ko noon o yo Allah huɗɓe ko neraɗo wi non wi noon wona min wi noon min mi wawi ɗum ɗon harɓe walla ɗum ɗon tagui kono aɗa andi agñere nde nafata nafara popide hero nafara ma an kanko jom anyero haydar nafara ma nafara mu an taka bidde poccido duwanam so tay ko noro nyama nyami mu ma duwa ma jabe tay ko cumda ho honyi ma duwa ma jabe maydo o opibide poccido ene duwono mo bandirabe anyernde nafara maydo o nafara jurrodo ne laade jurde ganyeje ene siftana lakar enam meno be barta fitan de la sallallahu alaihi wasallam o ina de koy fusha won ta o suwa membe fitan so wari hore yo Allah dande ne warde hore bandarabe selam o wi wala yasdum be pijara bi halin hanki enam wa may yaf'al dhalika yalqa athama yudaf lahu al'adhab yawm alqiyamah yakhlud fihi muhana o do mad fihi o bi ko ya zul bado de do gede fu nyande darnde so tay o tuba on ara jeyngol mu hoyi illa man tab kon Allah opane en don de wono ko jurmoto o sen tuubi o yafo en bakruuji men di o watta dum baraji ko bida ko bede watar Allah ko non Allah wi illa man tab wa aman wa amila amalan salihan wa amila amalan salihan wa amila amalan salihan أولئك الذين يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما كلهم يرمني الله بيبيادو ود بيدو بكروجي فوكو فجيردي كو وردي كو فوف على فوكم بدان بوديجي ابالجي فو 30 على فوكم بدان سو بي توبي بي غولي مودير بكروجي دي الله واتدوم باراجي مي حالي ده درس بن بي مي الله ييور كوكو واتيندي كو ييمبه ييور كوكو ادي كو awadi mojjira ha heewi awadi ko boni be woro o wada ka barke Allah awadi bonanda ha heewi awadi ko mojje o ye ar tumi tumbuni mi yafnama yimbe be je warde desal ko bandoda jejjer ko bandoda ko mojji ko be jeewa ko wattindi ko Allah non fompa ko wattindi ko heda ko o jetta fobba ko boyi ko o jetta ko mojji ko o watta dum baraji kadi ko ro bandira kono ko Allah mojji summa enama Allah noddi be be ibadur rahman o yibe onon wadde bakruuji be noddi bay wade fof e chukago e sakar hakal en ayew debbo gorko suka hordamtini jurmede Allah kodo ko dum jurmini do o yibe kadi ko jiyabam biye so adman tan an kudado an mo jangado an do fewado hersini kam wur bibbe bamayen Allah wana non wiyata kul ya ibad e jiyabam de o rutibe e hore makko tiddugo won jiyam jomira subhanahu kede ko Allah wi kul ya ibad قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له لا إله إلا الله كلهم يرمي بندراب جي والله إن يرميني وي إن نوات بكرو جي بيدوكو بلا جي بودي جي فو وردمت نير من الله جير جوم ندوت دير الله بدي سبميشون ruftu de bandirabe hade lefte musde ngara cagal dum non Allah opine koy men en balletaake wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli an yatiyakum al'adhab thumma la tunsarun jawni de ko hade mayde arda tal en dañan damal tuubu donken tuubde bandirabe seylabe o yen daw al mustafa yen daw annabaabe ko dum woni rewde ko mojji ko sa rawani annabe a rawani qur'an a rawani sunna a mojjinan haysa wali wirdude haysa wali julde juldata ko ne laado ni dirdol da ne laado wodi ko cel suman hokka Allah bi haldu ses wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum la ko holko jippi holko budu mojjude deftere Allah e sunna ne laado wana al-fatiha lima ughliq lisan dewa deftere Allah e sunna ne laado e wirdu ne laado e hala Allah e nam hadi jom nimsida jangu ngara fede no ficca e to den nafara an taqula nafsi ya hasrata ala ma farratu fi jambillah wa in kuntu lamina sakhirin la ilaha illallah yurmini jom janga nimsira wi min demi bonni komin bonni feram komin bonni feram sunna ari defter ari yowon jullu yowon kefer jullu mo rewadi sunna jalki to julbe o wahabi be kaftanuji dabbi dedo bahe dabbe kon do en pawi jungo e becce hay qabd e be jalki to dum dum wad Allah inna allazina ajramu kanu min allazina yafhaqun yowon jullu yowon kefer julbe en jalki to julbe nafige en jalki to julbe kefer en jalki to julbe jom bid'a en jalki to jom sunna bandirabe sehilabe ena wa in kuntu lamina sa'un gonnon koy jalki kende be do jalki to la ilaha illallah hor jalki to juldo na san جنوان جالكر دائي اللهم أحينا على السنة وأميتنا على السنة يا رحمن الرحمن اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا وركوعنا وسجودنا اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا يا رحمن الرحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم تقبل منا اللهم تقبل منا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اختم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا قوتنا أبدا ما أحيتنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا واجعل الجنة هي دارنا واجعل الجنة هي دار يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا ذا الإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.